तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा, तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा, दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछा, यूं ही रोज ये उधड़ा बुना इश्क का, कई बार हमने फिर से लिखा साहेबा साहेबा, चलवा जा मिर्जा, साहेबा साहेबा, ओ साहेबा, हिजर की चोट है लागी रे, ओ साहेबा, जिगर हुआ है बागी रे, जिद बेहद हुई रटती है जुबां, ओ तेरे बिन, ओ तेरे बिन सांस भी का